glukozy. Tristulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Tristulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mamy wtorek, 14 dzień maja, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Czterej górnicy poszukiwani przez ratowników po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Pomoc dla poszkodowanych przedsiębiorców z Marywilskiej zapowiadają władze Warszawy i województwa. W Kijowie gości szef amerykańskiej dyplomacji. Wizyta jest manifestacją solidarności z Ukrainą. Czterej górnicy są poszukiwani po nocnym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. O wypadku poinformowała Aleksandra Wysocka-Siembiga z Polskiej Grupy Górniczej. O godzinie 3.29 nastąpił wstrząs. 15 osób było w rejonie zagrożonym, 11 zostało wycofanych, 4 osoby są poszukiwane. Na razie nie wiadomo, czy z zaginionymi udało się nawiązać kontakt i w jakim są stanie. Trwa akcja ratownicza. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Warszawski samorząd i wojewoda mazowiecki zapowiadają pomoc dla poszkodowanych przedsiębiorców. Pomoc stołecznego samorządu dla poszkodowanych to m.in. uruchomienie specjalnego punktu Urzędu Pracy przy ulicy Marszałkowskiej. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przygotowano tam specjalne stanowisko dla osób poszukujących pomocy w kwestii zatrudnienia. Tam jest specjalne dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacji. Miasto podjęło decyzję o tym, żeby poszukać dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich dla poszkodowanych kupców. Wojewoda Mariusz Frankowski zapowiedział natomiast, że będą dla poszkodowanych pieniądze ze specjalnych funduszy. Wojewoda spotkał się również z ambasadorem Wietnamu w Polsce. Pan ambasador zwrócił również uwagę na kwestię tego, że część dokumentów było tam przechowywanych. Do pożaru hali kupieckiej doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pożar strawił cały obiekt, w którym mieściło się ponad 1400 stoisk. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W niedzielę w Warszawie płonęły też składowiska odpadów na Siekierkach oraz tzw. gabarytów w Wilanowie. Wczoraj późnym popołudniem strażacy opanowali pożar liceum w Grodzisku Mazowieckim. Ogień pojawił się podczas matury z języka angielskiego. Kolejna antyrosyjska komisja to zły pomysł. Polacy nie potrzebują kłótliwego politycznego teatru, uważa marszałek Sejmu. Szymon Hołownia napisał na platformie X, że od ścigania szpiegów są służby, nie komisje sejmowe. Nad projektem ustawy dotyczącym powołania komisji do spraw rosyjskich i białoruskich wpływów pracuje rząd. W jej skład wejdą eksperci, a ich działanie nadzorować będzie resort sprawiedliwości, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Żeby jak najmocniej osadzić to w całym systemie państwowym. Potem Sejm, Senat, będzie otwarta dyskusja na ten temat. Sprawy wpływów rosyjskich, wpływów wschodnich są tak poważne, że ani nie można tego zostawić, ani nie można czekać. Mamy nadzieję, też mówił o tym publicznie premier, na współpracę prezydenta w tym obszarze. Ustawa powołująca nową komisję ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wyszedł z posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wcześniej określił je jako spotkanie publicystyczne i odmówił złożenia przyrzeczenia. Członkowie komisji zapowiedzieli skierowanie do sądu dwóch wniosków o ukaranie Mikołaja Pawlaka. Były rzecznik praw dziecka uważa, że nie może odpowiadać na pytania komisji z uwagi na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane w ubiegłym tygodniu. Ten ma rozpatrzyć wniosek posłów PiSu, czy powołanie komisji było prawidłowe. Do czasu zamknięcia tej sprawy ja jako świadek nie mogę dać komisji mojej wiedzy, bo byłoby to niemożliwe do wykorzystania, a ja chcę, żeby moje zeznania były ważne. Powiedział Mikołaj Pawlak. Z kolei przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że Trybunał nie ma uprawnień do wstrzymania jej pracy. Tutaj chodziło o grę polityczną. Tu chodziło o odstawienie teatru. Pan Pawlak nie dostał takiej możliwości. Świadek będzie wezwany ponownie przed Komisję do spraw Pegasusa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne przesłuchanie ma odbyć się 3 czerwca. W czasach rządów PiS Mikołaj Pawlak był w Ministerstwie Sprawiedliwości szefem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Podpisał się pod dokumentami dotyczącymi przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika, byłego wiceministra spraw wewnętrznych. Chodzi o wywieranie wpływu na policjantów, by zgodzili się na udział śmigłowca Black Hawk w sierpniowym pikniku w Sarnowej Górze. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Prokuratura zgromadzi dokumentację związaną z dysponowaniem tego rodzaju sprzętem policyjnym w tym dniu, a następnie przystąpi do przesłuchania świadków celem ustalenia, czy w tej sprawie można mówić o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa. W sierpniu ubiegłego roku podczas pikniku pod Sarnową Górą lecący nisko Black Hawk zerwał przewód linii energetycznej. W Kijowie gości szef amerykańskiej dyplomacji. Wizyta Antonego Blinkena ma pokazać solidarność Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. W pierwszym dniu wizyty amerykańskiego sekretarza stanu zaplanowane jest jego poranne spotkanie z premierem Denysem Szmyhalem. Następnie Antony Blinken przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a w południe spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wśród tematów rozmów z ukraińskimi władzami znajdzie się na pewno sytuacja na froncie i amerykańska pomoc dla walczącej Ukrainy. W kwietniu amerykański Senat podjął długo wyczekiwaną decyzję o przeznaczeniu 61 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Ukraińców. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na serwis sportowy, a w studiu Krzysztof Łoniewski, cytujący seksmisję niemalże codziennie. Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić. To ten ulubiony. Tak jest. Jedziemy ze sportem. Dlaczego dopiero teraz wzdychają kibice Ruchu Chorzów? Niebiescy 2-0 pokonali na wyjeździe Radomiaka, ale od niedzieli i tak wiedzą, że żadna siła nie uratuje ich przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. Zacznę od największych gratulacji dla zespołu w tej rundzie. Myślę, że to było takie najważniejsze dla nas zwycięstwo z punktu też mentalnego, bo po tym jak się dowiedzieliśmy, że ta nasza szansa, która wynosiła według jakichś wyliczeń, gdzie widziałem 0,6% zgasła, myślę, że zespół pokazał naprawdę charakter. Mówił trener Ruchu Janusz Niedźwiedź. Mecz w Radomiu był ostatnim w 32. kolejce. Do końca rozgrywek zostały tylko dwie. Jedna w Anglii. Wczoraj w przedostatniej doszło do starcia drużyn z pozycji trzeciej i czwartej w tabeli Premier League. Aston Villa i Liverpool już bez szans na tytuł, ale w meczu w Birmingham było wszystko. Zacofani futbolu kochają piłkę na wyspach. Zwroty akcji, piękne gole i walka do końcowego gwizdka sędziego. Na potwierdzenie gol samobójczy, potem nieuznany, a ten dający punkt gospodarzom padł na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Wszystko skończyło się remisem po 3-2-0. Barcelona pokonała u siebie Real Sociedad San Sebastian i wróciła na drugą pozycję w tabeli La Liga. Robert Lewandowski tym razem bez gola. Bez straconego seta Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali swoje mecze w prestiżowym tenisowym tysięczniku na Foro Italico w Rzymie. Świątek do 5-3 pokonała byłą liderkę zestawienia WTA, 36-letnią Niemkę Angelikę Kerber. Hurkacz 7-6 i 6-2 Argentyńczyka Tomasa Martina Echeverriego. I tak skomentował wydarzenia na korcie. Bardzo się cieszę z zwycięstwa. Tomas naprawdę grał świetne spotkanie i szczególnie w pierwszym secie i na początku drugiego seta graliśmy bardzo zacięte wymiany. Też kort, na którym graliśmy, jest dość wolny, więc trzeba było być bardziej cierpliwym. Także cieszę się, że teraz będę miał okazję zagrać kolejną rundę. Już runda numer 4. W niej znów naprzeciw Hurkacza stanie Argentyńczyk. Tym razem będzie to Sebastian Baez. Ten mecz dziś późnym popołudniem, wczesnym, bo już o 13 na kort wyjdzie Iga Świątek i o półfinał zagra z Amerykanką Maddie Kiss. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę i informujemy, że Maja Dziarnowska będzie reprezentować Polskę w olimpijskich regatach w windsurfingowej klasie IQ Foil na Igrzyskach w Paryżu. Żeglarze będą rywalizować mocno na południu w Marsylii. U panów nominację wcześniej zapewnił sobie zaprzyjaźniony z trójką Paweł Tarnowski. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Mamy 8 minut po 7. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na niebie mało chmura, na termometrach od 14 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Tak wygląda prognoza na wtorek, do której koniecznie dodajemy. Północny wschód kraju może się spodziewać bardzo słabych i przelotnych i lokalnych, ale jednak opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, tylko nad morzem północno-wschodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG. 55 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. W studiu Trójki cały czas Krzysztof Łoniewski. Jeszcze raz poproszę ten twój ulubiony cytat z Seksmisji. Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić. No, ja bym się pod tym nie podpisał. Właściwie można było podpisać. W tej sytuacji każdy adwokat by nas wybronił. Zapraszamy do Trójki. 14 maja 1984 roku premierę miała Seksmisja Juliusza Machulskiego. Dziś 40. urodziny tego kultowego obrazu, celowo mówię kultowego. Seksmisja była, jest i będzie zawsze kultowym filmem. Nie ma określenia. Na tamte czasy to był naprawdę fantastyczny film i z dużą dozą fantazji. No właśnie, na tamte czasy. A czy dziś Seksmisja wciąż bawi? A może jest dla państwa już tylko takim archaicznym obrazkiem minionej epoki i minionych czasów w podejściu także do kobiecości i męskości? Zapraszamy do dyskusji, 2 dwójki i 7 trójek oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nie pytamy, czy są państwo bardziej za Genetics czy za Archeo, ale pytamy, czy piłkarskim mistrzem Polski będzie Śląsk Wrocław czy Jagiellonia Białystok. Uważam, że jeśli ma wygrać futbol, to niech to będzie Jagiellonia, bo szczerze mówiąc, jak się patrzy na grę Śląska-Wrocław, to zęby bolą, oczy łzawią. No i tyle w temacie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy także o poranku w składzie Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Take on me. Aha, no wszystko jasne. Polskie Towarzystwo Alergologiczne szacuje, że z alergiami zmaga się prawie połowa Polaków. No i też niestety te objawy dotyczą połowy maja. To znaczy dotyczą wielu osób w połowie maja. Wszystko będziemy wyjaśniać, bo w studiu Trójki jest już Kaja Pulik, alergolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Kaję można znaleźć między innymi w mediach społecznościowych właśnie jako Kaję Pulik, alergologa. To polecamy, bo są tam odpowiedzi na wiele pytań, które być może dla osób, które nie są alergikami, nie wydają się istotne, a dla osób, które są alergikami, ale tylko przez krótki fragment roku, także na co dzień nie wydają się istotne, no ale przychodzi taki moment, taki dzień, w którym budzimy się z zatkanym zupełnie nosem, no i wtedy te pytania się pojawiają. Kaju, mamy połowę maja, osoby uczulone na które pyłki są w tej chwili narażone na to najgorsze samopoczucie? Obecnie w szczycie pylenia znajdują się trawy, co zaskakujące, dlatego że zazwyczaj ten sezon pylenia traw był przesunięty troszeczkę o mniej więcej 2-3 tygodnie. Również są osoby, które są uczulone na grzyby, takie jak Cladosporium czy Alternaria, w ciepłych miesiącach mogą spodziewać się zwiększonych objawów. Pada tutaj hasło trawy. O niej, o tych trawach, o trawnikach mówi się całkiem sporo w kontekście ekologicznym czy temperaturowym, by zostawiać takie delikatne łąki w przestrzeniach miejskich. Takich haseł słyszymy coraz więcej. No ale tutaj też kwestia alergików. To dla nich lepiej, żeby trawa była krótko skoszona, czy jednak wyrosła trochę większa? Zdecydowanie dla alergików lepiej, żeby ta trawa była krótko skoszona. Dlatego właśnie moim pacjentom polecam koszenie trawy regularne. Lepiej, żeby to nie oni kosili oczywiście, więc te ekologiczne zalecenia niestety, ale nie są dobre dla alergików. Jeżeli ktoś ma własny trawnik, to lepiej trzymać go właśnie bardzo króciutko przystrzyżonym. I jeśli ktoś miałby to skosić, to lepiej, ale jeżeli ta osoba będzie kosiła, to zalecam okulary przeciwsłoneczne, maskę z filtrem FFP2 lub FFP3. No i po koszeniu też warto wziąć prysznic, zmienić ubranie. To jest wiedza praktyczna, no ale jest też ta wiedza statystyczna w temacie. Czy w Polsce przybywa dziś alergików? Jak najbardziej w Polsce przybywa alergików, w Polsce przybywa właściwie osób z alergią. Warto właśnie, tak jak mówimy tutaj, takie porównanie oczywiście dalekie, ale tak jak osób z niepełnosprawnością, to lepiej mówić osób z alergią, żeby właśnie nie przylegało do osoby, to jest jej jedna z wielu cech. I oczywiście przybywa zarówno osób z alergicznym nieżytem nosa, jak i z astmą. To może być podyktowane nawet ociepleniem klimatu, dlatego że sezon pylenia po pierwsze ma coraz szersze ramy czasowe, ale także jest coraz intensywniejszy. Rośliny pylą intensywniej, jeżeli jest cieplej. Takie nieprzyjemne objawy, oczywiście, jak ten chociażby nieżyt nosa, to czyli brzmi, katar. Tak, to brzmi bardzo bardziej tragicznie niż sam katar. Natomiast one nas na pewno mogą zmusić do wizyty u specjalisty po jakimś czasie. Jedni przekonują się wcześniej, drudzy później. Natomiast czy istnieją jakieś domowe sposoby na profilaktykę? Jak się przygotować do tego momentu roku, w którym co roku ewidentnie wiem, że poczuję się źle? Po pierwsze, właśnie warto wiedzieć, kiedy jest ten nasz sezon pylenia, obserwować kalendarze pylenia, chociażby na taką sytuację, jaka jest w tym roku, czyli na wcześniejsze rozpoczęcie pylenia przez rośliny. Zaopatrzyć się w aptece w leki dostępne bez recepty, przeciwhistaminowe doustne, spreje do nosa z sterydem wziewnym również są bez recepty i rozpocząć leczenie na 2 tygodnie przed sezonem. Wtedy będziemy mieli większą szansę na to, że te leki będą mogły optymalnie zadziałać. Do tego naczelną zasadą alergologii jest to, żeby unikać alergenów. Czyli po pierwsze zamykamy okna w domu. Obieg powietrza w samochodzie powinien być zamknięty. Po przyjściu z dworu zmieniamy ubranie, myjemy buzię, myjemy ręce, przede wszystkim też oczy, żeby pozbyć się tych alergenów. Prysznic bierzemy wieczorem, a nie rano, żeby nie spać z alergenami, nie wdychać tych, które są osadzone na naszych włosach. I na przykład również utrzymywać higienę w domu, dużo większą niż zwykle, żeby te alergeny, które już się dostały do domu, żeby mogły z tego otoczenia zniknąć. A jakie objawy albo jak nasilone objawy powinny nas skłonić do wizyty już u specjalisty, u alergologa i do jakiegoś poważniejszego, bardziej specjalistycznego leczenia. To jest tak, że definicją choroby jest to, że nam przeszkadza w życiu. No i tak, jeśli nam przeszkadza trochę w życiu i te leki, które mamy dostępne bez recepty w aptece, pomagają na tyle, że to już nam nie przeszkadza, to wówczas mamy sytuację załatwioną. Natomiast jeśli te objawy się zwiększają, a mogą się zwiększać z roku na rok, chociażby dlatego, że sezony są coraz intensywniejsze, to wówczas warto udać się do specjalisty, żeby po pierwsze dowiedzieć się, na co konkretnie jesteśmy uczuleni, dostać indywidualne wskazówki i zintensyfikowane leczenie. A odczulanie to jest skuteczna metoda? I jak w ogóle przebiega takie odczulanie? Bo tu też nazwa, samo słowo odczulanie brzmi dosyć groźnie. Ja nigdy tego nie przechodziłem i pierwsze skojarzenie mam dość pejoratywne. Odczulanie jest bardzo skuteczne. Na pyłki drzew, traw jest ogromna skuteczność, rzędu 80-90%. Istnieje grupa osób, która z tego odczulania nie będzie miała takiej spodziewanej skuteczności, ale ją typujemy wcześniej, więc mamy już powoli narzędzia, które mogą taką grupę rzeczywiście wytypować. Odczulanie polega na tym, że podajemy pacjentowi te alergeny, na które on jest uczulony, one mają wysoki profil bezpieczeństwa, ponieważ to są rekombinowane postacie, więc to nie są już często takie natywne postacie. I albo przebiega ona w sposób taki, że podaje się w gabinecie w sposób podskórny, albo co jeszcze bezpieczniejsze, w domu, po pierwszym podaniu w gabinecie, podajemy w domu podjęzykowo, czyli pacjent przyjmuje codziennie podjęzykową formę, na przykład właśnie szczepionki na trawy. Może ona przebiegać całorocznie, ale może być też skrócony taki protokół, który pacjent przyjmuje na 4 mniej więcej miesiące przed sezonem. W sezonie jeszcze bierze, po sezonie kończymy i za rok spotykamy się znowu. Takich cykli, jeżeli szczepionka jest skuteczna, bo ona po pierwszym sezonie jest oceniana, jej skuteczność, takich cykli trzeba przeprowadzić 3 do 5, żeby mieć mniej więcej 10 lat spokoju. Niektórzy mniej, niektórzy szczęśliwcy więcej. To jeszcze na koniec, Kaju, powiedzmy o tym tak z praktycznego punktu widzenia w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy uczulają, czy osoby z alergiami reagują na te pyłki traw. Spadnie deszcz, to jest lepsza okazja do wyjścia na spacer, czy gorsza? Wydawałoby się, że z logicznego punktu widzenia lepsza, dlatego że deszcz wymywa pyłki z powietrza, ale on też je rozbija na mniejsze cząstki, więc one stają się bardziej alergizujące. Tak naprawdę to warto wiedzieć po pierwsze, że szczyt pylenia jest mniej więcej od późnego poranka do południa, więc dobrym momentem jest rzeczywiście popołudnie, ale po deszczu niekoniecznie wcale. Można też obserwować po prostu na sobie, czy po deszczu zazwyczaj czujemy się lepiej, czy gorzej. Niestety wielu moich pacjentów mówi, że gorzej paradoksalnie. Kaja Pulik, alergolog, opowiadała o tych sposobach, także domowych, na poradzenie sobie z alergią w połowie maja. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję w Trójce. Dziękuję bardzo. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Dobry moment, nie chcę wieć do gwiazd, wieć do gwiazd.

się między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec. Spory zator też na drodze 44 przed Skawiną, a także na Siódemce w Michałowicach i na Siódemce w Mogilanach. Tu trwa budowa kładki i jezdnia jest zwężona, stąd te spowolnienia. Spowolnienia także na drodze 94 na wysokości Wieliczki. Kierowcy zatrzymują się też na autostradzie A4 w stronę Katowic, to jest przed Krakowem na odcinku Zakrzów Węgrzce Wielkie. Można ewentualnie pojechać drogą 964, żeby nie stać w korku. A4 stoi też i w stronę Wrocławia, i w stronę Krakowa na Śląsku, na odcinku pomiędzy węzłami Murckowska i Brzęczkowice. W tych okolicach zwalnia też trasa S1 przed węzłem Brzezinka na jezdni do Dąbrowy Górniczej i coraz więcej samochodów mamy też na trasie S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice. Informacje dla kierowców wrócą za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Trwa akcja ratownicza w kopalni Wesoła w Mysłowicach. Poszukiwanych jest 4 górników. W strefie zagrożenia było 15 pracowników. 11 opuściło bezpiecznie kopalnię. Na razie nie wiadomo, czy z zaginionymi udało się nawiązać kontakt i w jakim są stanie. Trwa śledztwo w sprawie pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, mówi Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej Policji. Te materiały będą teraz analizowane, natomiast to jest czas. Na to potrzeba czasu, ponieważ to jest ogromny zakres materiału, który musimy szczegółowo przeanalizować. Wsparcie dla kupców poszkodowanych w pożarze omawiał sztab kryzysowy w Warszawie. W spalonej hali było ponad 1400 sklepów. Dobiegają końca prace nad przepisami, które dopuszczą wchodzenie psów do Sejmu. Zamknięta ma być dla nich sala posiedzeń i kuluary, pisze Rzeczpospolita. Właściciel będzie musiał mieć przy sobie książeczkę zdrowia psa i gotowy do założenia kaganiec. Będzie odpowiadał za zachowanie swojego pupila, będzie musiał po nim posprzątać, a Straż Marszałkowska będzie mogła odmówić wstępu agresywnym czworonogom. Dziś startuje 77. Festiwal w Cannes, największa filmowa impreza na świecie. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym polska koprodukcja. To polsko-szwedzko-duński film Dziewczyna z igłą ze zdjęciami operatora Michała Dymka. Festiwal w Cannes zainauguruje wieczorna gala, podczas której honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości odbierze Meryl Streep. Walka o nagrodę główną rozpocznie się jutro. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 za 28 minut. Tymczasem w Trójce w studiu Marcin Jagiełowicz. Czas na ekonomię. Dzień dobry. Tak jest. Zaczynamy od cen mieszkań. Te są droższe o 18% niż przed rokiem. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Skąd takie zwyżki? To najszybszy wzrost cen od co najmniej kilkunastu lat. Winny jest tu najpewniej burzliwy finisz bezpiecznego kredytu 2%. To przez chęć zakupu mieszkania na ostatnią chwilę nieruchomości drożały szybciej niż tempo, w którym rosły przeciętne pensje. Tak komentuje Bartosz Turek z HRIT i dodaje, że w Polsce mamy już 5 miast wojewódzkich, gdzie za metr lokalu z drugiej ręki płacimy ponad 10 tysięcy złotych. To Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Kraków i Wrocław. A przed nami przecież kolejny program mieszkaniowy, nazywany kredytem 0%. Ten jednak nie spowoduje wzrostu cen mieszkań, bo jest obwarowany różnymi buforami. Tak przekonywał na naszej antenie ustępujący szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman. Po pierwsze, program na wniosek ekspertów został wydłużony z roku na 4 lata. Zaproponowaliśmy limity dochodowe, wprowadziliśmy ilość wniosków, które kwartalnie będą banki mogły przyjąć. No i bardzo poważnie w resorcie jest rozważony limit ceny metra kwadratowego. Przypomnijmy, że na zerowe oprocentowanie w tym programie będą mogły liczyć rodziny z minimum trójką dzieci. Program razem z dopłatami dla samorządów na budownictwo pod tani najem mają wejść w drugiej połowie roku. Zarabiamy coraz więcej, tak przynajmniej wynika z danych GUS-u. Średnio w pierwszym kwartale tego roku Polacy zarabiali prawie 8150 zł. To wzrost rok do roku o niemal 14,5%. To jednak kwota nie na rękę, a brutto i tylko dla firm, w których pracuje co najmniej 10 osób. W najbliższych dniach możemy zobaczyć spadki cen paliw, a przede wszystkim benzyn. W Hurcie ceny spadają już od długiego weekendu. 98 poszła w dół o 30 groszy na litrze. W tym tygodniu te spadki mamy zobaczyć na stacjach. Tak przekonuje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. Od obecnego poziomu cen średnich na stacjach, czyli około 6,65 dla benzyny i 6,68 dla oleju napędowego, będziemy w stanie zejść w rejon 6,60 groszy. A te spadki zobaczymy dzięki spadającym cenom ropy i umacniającemu się złotemu, zwłaszcza w stosunku do dolara. Teraz o poranku za amerykańską walutę płacimy 3,97, za franka 4,37, za euro 4,29, a za brytyjskiego funta 4,99. Na razie słoneczna pogoda w tym tygodniu może się pochwalić 100% skutecznością. Słonecznie było wczoraj i będzie też dziś, wyjątkiem północny wschód Polski, gdzie miejscami możliwe będą przelotne, bardzo słabe opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 17 stopni na wspomnianym już północnym wschodzie do 24 na zachodzie kraju. Nieco chłodniej będzie nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, bo tam około 14-16 stopni Celsjusza. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Poleca się na dobry początek dnia, a w tej misji wspierają nas... Tak, tak, Mitch & Mitch oraz Zbigniew Wodecki. Rzućmy wszystko, wszystko co złe. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 8, a więc 7:39 na zegarach w 14 dzień maja 2024 roku. To 40 lat dziś mija od premiery Sex Misji. 40 lat temu, pamiętam, byłem z kolegą w kinie Luna. Było dużo ludzi, ale najbardziej pamiętam to, że połowy dialogów nie można było dosłyszeć, bo sala nie śmiała się, tylko dosłownie ryczała ze śmiechu. Postanowiliśmy zaraz iść na następny seans, tam nie wiem, za dzień, za dwa. ale okazało się, żeby kupić bilet, to trzeba było przyjść z samego rana, odstać swoje i w ten sposób można było dostać się na ten film później. No tak było, tak było. Znaczy, tata mi opowiadał, bo szczerze mówiąc, ja zacząłem kolekcjonować wspomnienia nieco później. Państwo doceniają mimo wszystko seksmisję, a także wspominają o tym, kto ją docenia. Kiedyś słyszałem, że podobno to jest jedyna polska komedia, która się przebiła na świecie i ponoć zrobiła furorę we Francji. No proszę, we Francji także. Chylę czoła przed wizjonerstwem jej twórców, ponieważ w seksmisji śmieszy nas świat, który nam się wydawał nierealny. Niestety, tak trzeba to sparafrazować, tak fatalnie się stało, że życie przerosło nie kabaret, tylko ten film, który widzieliśmy. No to musiałbym poprosić o doprecyzowanie, bo nie do końca rozumiem akurat, o co w tej wypowiedzi chodzi. Takie rozważanie, czy seksmisja jeszcze wciąż jest na czasie, to ja myślę, że można by było też rozważać, czy Orwella, Folwark zwierzęcy albo 1984 są wciąż na czasie. No, równamy do klasyki, ale 1984 jako data akurat powtarza nam się także w przypadku seksmisji. Jestem nauczycielem w liceum i oglądałem ten film w ramach mojego klubu filmowego z młodzieżą. I cytaty z filmu generalnie chodzą na przerwach pomiędzy dzieciakami, które film znają. I nie widzą, przynajmniej moi uczniowie, w tym filmie nic antyfeministycznego. Wręcz przeciwnie, naśmiewają się z tego, że można było kiedyś tak traktować siebie nawzajem i w sumie doceniają to, że dzisiaj jest po prostu lepiej. No, czyli także są pozytywne zdania wśród młodzieży. To ciekawy wątek, no bo jednak mówimy o filmie, który przedstawiał w sposób oczywiście metaforyczny rzeczywistość sprzed 40 lat. Zapraszamy Państwa do komentowania i do dyskusji, nie tylko w sprawie seksmisji rzecz jasna, 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Lovers vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of fabrication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to 10, which leads me to the park where we agree. Going, let what comes. Nie udało się ustalić, czy wśród słuchaczy Trójki są osoby pijące kawę bezkofeinową, ale być może po prostu takich osób nie ma. A jeśli tak, to bardzo możliwe, że to bardzo dobrze, że ich nie ma. To z powodu najnowszych badań amerykańskich naukowców. Dowodzą oni, że rozpuszczalnik wykorzystywany przy produkcji kawy bezkofeinowej ma właściwości rakotwórcze i może wywoływać inne groźne dla zdrowia skutki. Czy ten bezkofeinowy zamiennik jednego z najbardziej popularnych napojów na świecie zostanie wkrótce zakazany? O szczegółach Ada Janiszewska. Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez kawy. Cenimy ją przecież bardzo za jej właściwości pobudzające, za smak oraz jej aromat. Co więcej, badania naukowe już dawno obaliły mit sugerujący, że kawa szkodzi zdrowiu. Nawet 3 filiżanki dziennie mogą przyczynić się do poprawy kondycji naszego organizmu, przekonuje dr Katarzyna Świątkowska, autorka serii książek Mity medyczne, które mogą zabić. Owszem, niektórzy ludzie genetycznie mają takie enzymy, które nie rozkładają kofeiny właściwie i oni powinni rzeczywiście unikać kofeiny, bo ona im po prostu szkodzi. Natomiast kofeina ma udowodnione działanie ochronne na mózg, zmniejsza ryzyko depresji, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona. Było bardzo dużo badań, że właśnie kawa i tutaj one dotyczyły w przypadku cukrzycy drugiego typu i kawy kofeinowej i bezkofeinowej. No i się okazuje, że 3 do 4 filiżanek dziennie obniżają aż o 25% ryzyko cukrzycy drugiego typu. Tak samo było w przypadku niektórych nowotworów. Nie brakuje też osób, które wybierają kawę bezkofeinową. Pozornie wydaje się ona nawet lepszym wyborem, bo zachowuje ten charakterystyczny smak i aromat swojego klasycznego odpowiednika, a w dodatku, będąc pozbawiona związku chemicznego oddziałującego na ośrodkowy układ nerwowy, nie ma właściwości pobudzających, których możemy chcieć uniknąć. Jednakże, jak donoszą amerykańskie media, okazuje się, że ten zamiennik wcale nie jest tak zdrowy, jak mógłby się wydawać. W przypadku kawy chodzi o rozpuszczalnik, który wyprowadza kofeinę z nasion, dichlorometan, i on rzeczywiście jest substancją szkodliwą, zresztą to jest taki rozpuszczalnik, który był stosowany w usuwaniu farby, w produkcji zmywaczy do farb, do czyszczenia metalu i rzeczywiście jak badano w Stanach Zjednoczonych niedawno, tam się pojawiło właśnie doniesienie, przebadała taka organizacja, która zajmuje się tropieniem toksycznych substancji chemicznych ukrytych w żywności. Przebadano 17 kaw, w 7 stwierdzono właśnie ten dichlorometan. Tyle, że jak zauważa dr Katarzyna Świątkowska, pojawia się tu pewne ale. W żadnej z tych 7 kaw ta ilość jego nie przekraczała dawki uznanej za dopuszczalną. To jest po pierwsze. Po drugie, nie ma badań, które oceniałyby wpływ kawy bezkofeinowej na zdrowie człowieka, które by wykazały, że ta kawa jakoś szkodzi. Po prostu nie ma takich doniesień. A kawa jednak była prześwietlana od kilkudziesięciu lat pod różnym kątem, i bezkofeinowa, i kofeinowa. I jednak gdyby picie kawy bezkofeinowej szkodziło, to byłyby takie doniesienia. Ale tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, o przełożenie tego, że tam jest ten dichlorometan, na to, jak taka kawa wpływa na zdrowie, no to tutaj nie mamy dowodów. Widocznie no wygląda na to, że jego w tej kawie jest po prostu bardzo mało. Ponadto gotowanie ziaren i moczenie ich w roztworze dichlorometanu nie jest jedynym sposobem usuwania kofeiny z kawy. To zależy od tego, jaką metodą kawa bezkofeinowa jest produkowana, czy tą kofeinę się usuwa za pomocą rozpuszczalnika, czy też za pomocą tak zwanej szwedzkiej metody. Moczy się zielone ziarna w wodzie i później filtruje jeszcze przez filtry węglowe. No i w ten sposób właśnie usuwa się kofeinę, a nie używa się chemicznych związków, żeby wyprowadzić tą kofeinę z nasion. Miłośnicy kawy bezkofeinowej mogą odetchnąć z ulgą. Wspomniana metoda szwedzka pozwala na usunięcie nawet 99,9% kofeiny z ziaren. A ponieważ nie używa się w niej rozpuszczalników chemicznych, mamy do czynienia ze sposobem bezpiecznym zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia. Czyli to tylko kwestia metody, a nie po prostu kawy bezkofeinowej. Wyjaśniała tę sprawę Ada Janiszewska. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 10 minut pozostało do godziny 8. Puste drogi. każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Świat z najnowszej płyty zespołu Coles, który to zespół jest także obecny w notowaniu i można głosować na utwór Plaza na liście przebojów pierwsza trójka. Oczywiście zapraszamy na stronę internetową Trójki do odpowiedniej zakładki, tam wszystkie piosenki, które biorą udział w głosowaniu, tam także zasady tego głosowania szczegółowe. To był utwór Nowy Świat, przypominam, to nie ten akurat z listy przebojów, ale dobrze, mówiliśmy dziś też o piłce nożnej, mówiliśmy o końcówce sezonu Ekstraklasy, no i pojawiło się pytanie, kto ten mistrzowski tytuł wywalczy, Śląsk Wrocław czy Jagiellonia Białystok? Do tej pory w telefonach od państwa było 2-1 dla Jagiellonii. Wydaje mi się, że Śląsk, z tego względu, że oni mają znakomity atak, mają znakomitą obronę i przede wszystkim mają świetnego bramkarza. Aczkolwiek piłka jest okrągła, jak powiadał świętej pamięci nasz Kazimierz Górski, niezastąpiony, którego mile wszyscy wspominamy. No, czyli tutaj pan się nie zgadza z jednym z kibiców, który wspominał o tym, że grę Śląska-Wrocław, no gra Śląska-Wrocław sprawia, że oczy bolą i tak dalej, ale może to był po prostu, to była po prostu reakcja alergiczna. Just bought in the nursery line. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, come here a little closer, boy. Come on, don't be shy. Searched to find a fracture in his tombstone facelift, and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas, yeah, Midas, la la la la la la, Midas, yeah, Midas. Zapraszamy